igazságomnak, Istenem, hallgasd meg én kiáltásom, szállj meg és tekints ínségemre, te vigy engem egy tágas helyre, midőn itt szorongattatom. Ti nagy urak, míg lengyaláztok engemet tisztességemben, ez így hívságban míg maradtok, hazudozásra mit vágyódtok, míg gyönyörködtök ezekben. Te vegyétek jól eszetekbe, hogy az Úristen engemet bévőt kedvébe, kegyelmébe, ő adta királyi tisztemet, és meghallja kérésemet. Rettegjétek hát, és lássátok, hogy ellene ne védsetek, magatokat meggondoljátok, az ágyas házban, ha nyugoztok, hogy lehessen csendességtek. Igazságnak áldozatjával áldozzatok az Istennek, jó élettel és igazsággal, és az Istenben bátorsággal, bízzatok és örvendjetek. De sokan mondják azt minékünk, ki vezérl minket a jóra, azért téged, Úristen, kérünk, mutasd kegyes orcádat nékünk, jöjjön el az áldott óra. Melyel inkább vigasztalsz engem, és örvendezted szívemben, hogy nem kiknek sok mustyok terem, búzályokkal rakva sok verem, kikkel élnek bőségesen. Azért élek jó békességben, fekszem saluszon kedvemre, uralkodván lakom földemben, bátorságos örvendezésben, mert az Úr vigyáz éltemre.